ภาคผนวกที่สี่สวรรค์นรก 1. ความเบื้องต้นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจของคนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่และเด็กเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกนั่นคือปัญหาเรื่องนรกสวรรค์ผีเทวดามีจริงหรือไม่ถ้ามีอยู่อย่างไรผู้สอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนไม่ว่าระดับไหนมักได้รับคำถามเรื่องผีเทวดานรกสวรรค์อยู่เนืองๆทางนี้รวมทั้งพระสงฆ์และอนุสาสนาจารย์ผู้สอนศาสนาอีกด้วยต่อคำถามดังกล่าวบางท่านก็ปฏิเสธไปเลยว่าไม่มีถ้ามีก็เป็นสวรรค์ในอกนรกในใจของเราเทวดาและสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในตัวคนอยู่แล้วบางท่านแบ่งรับแบ่งสู้ไม่แน่ใจบางท่านยืนยันแข็งขันว่านรกสวรรค์ในโลกหน้ามีจริงเทวดามีผีมียังมีบุคคลอีกพวกหนึ่งเห็นว่าไร้ประโยชน์ที่จะพูดเรื่องนรกสวรรค์ผีสางเทวดาเพราะไม่มีใครเห็นนรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีก็ไม่สำคัญไม่ควรเสียเวลาไปสืบหาความจริงในเรื่องนี้ควรสนใจแต่เรื่องปัจจุบันเท่านั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนรกสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมิใช่น้อยไม่ควรตัดออกเสียเพราะความเชื่อในเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของจริยธรรมหรือศีลธรรมทั้งส่วนบุคคลและสังคมเรื่องนรกสวรรค์มีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออกกับเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพระพุทธศาสนาสัตว์ย่อมเกิดในกำเนิดสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือ1เกิดในฟองไข่หรืออันทชะโยนิ2เกิดในครรภ์หรือชลาภุชะโยนิ3เกิดในของโสโครกหรือสังเสทชะโยนิ4เกิดขึ้นเองเติบโตทันทีหรือโอปปาติกะโยนิพวกแรกเช่นเป็ดไก่และนกเป็นต้นพวกที่2เช่นคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพวกที่3เช่นหนอนและสัตว์อื่นที่เกิดในปลาเน่าซากศพเน่าขนมบูดเน่าหรือในหลุมบ่อที่สกปรกพวกที่สี่เช่นพวกเทวดาพวกสัตว์นรกมนุษย์บางประเภทวินิบาตบางประเภทโดยนัยยะนี้แสดงว่าเทวดามีเมื่อเทวดามีสวรรค์ก็ต้องมีเพราะสวรรค์มีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ได้กับเทวดาเหมือนมนุษย์กับโลกมนุษย์ฉะนั้นการไม่เชื่อเรื่องโอปปาติกะกำเนิดนั้นพระพุทธเจ้าทรงถือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งดังข้อความในอัปปนกสูตรดังนี้ดูก่อนขหบดีสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้การให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเคารพบูชาไม่มีผลผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นหรือโลกหน้าไม่มีคุณของมารดาบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแทงทะลุปรุโปร่งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญญาได้เองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ด้วยไม่มีสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้จะต้องเบื่อหน่ายในกุศลธรรมยึดปฏิบัติในอกุศลธรรมปรโลกมีอยู่แท้ๆเขาเห็นว่าไม่มีความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิปรโลกมีอยู่แท้ๆเขาคิดว่าไม่มีความคิดของเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะปรโลกมีอยู่แท้ๆเขาพูดว่าไม่มีคำพูดของเขาเป็นมิจฉาวาจาอันหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายยอมรับว่าปรโลกมีอยู่ผู้ที่ถือว่าปรโลกไม่มีจึงชื่อว่ามีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอรหันต์เมื่อบุคคลผู้เชื่อว่าปรโลกไม่มีและสอนให้ผู้อื่นเชื่อตามถือเอาตามชื่อว่าประกาศอสัตถธรรมคือธรรมของอสัตบุรุษหรือธรรมเลว เมื่อมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดอกุศลธรรมไม่น้อยทีเดียวที่กล่าวนี้ไม่ใช่เอาตำรามาขู่คนที่ไม่เชื่อแต่เห็นว่าเมื่อกล่าวโดยหลักฐานแล้วพระพุทธศาสนายอมรับเรื่องนรกสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาในซีกที่เป็นโลกียะหรือส่วนที่ยังเกี่ยวข้องด้วยการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวถึงเทพตำราทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งเทพไว้สามพวกคือ 1. สมมติเทพหมายถึงพระราชาพระราชินีหรือพระราชโอรสราชธิดาเป็นเทพโดยสมมติ 2. อุปัตติเทพหมายถึงเทวดาโดยกำเนิดคือท่านผู้ทำความดีไว้เมื่อเป็นมนุษย์ตายแล้วเกิดเป็นเทวดา 3. วิสุทธิเทพหมายถึงเทพโดยความบริสุทธิ์คือพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเราไม่เชื่อเรื่องเทวดาเทพประการที่สองคืออุปัตติเทพก็ต้องตัดออกและเราต้องตัดคำสอนของพระพุทธศาสนาออกอีกมากมายส่วนในเทวทูตสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องนรกแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ละเอียดพอสมควรแม้เรื่องเทวดาก็ทรงแสดงไว้ในที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้พระสูตรที่แสดงว่าพระองค์ได้เห็นเทวดาสนทนากับเทวดาก็มีอยู่มากหลายเช่นที่ตรัสกับพระอนุรุทธเถระและภิกษุสหายอีกสองรูปคือท่านนันทิยะและกิมพิละว่าทรงเห็นกายทิพย์แม้ในขณะที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ตอนที่ทรงทำสมาธิหรือบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่พูดกันตามความเป็นจริงแล้วความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกหรือตายแล้วเกิดนั้นไม่เห็นเสียหายอะไรเลยมีแต่ผลดีกับผู้เชื่อส่วนผู้ไม่เชื่อสิมีแต่ทางขาดทุน 2. นรกสวรรค์3ประเภทเพื่อให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์กว้างออกไปขอกล่าวถึงนรกสวรรค์3ประเภทคือ 1. นรกสวรรค์ในโลกมนุษย์เท่าที่มนุษย์พอจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดาตัวอย่างเช่นมนุษย์ที่อยู่อย่างลำบากแร้นแค้นไร้ความเจริญไปเกิดในภูมิอากาศที่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปเป็นอยู่ลำบากหรือมนุษย์ที่ขาดแคลนอาหารเสื้อผ้าอยู่อย่างอดอยากแร้นแค้นพิกลพิการหาความสุขในชีวิตไม่ได้อย่างนี้เหมือนตกนรกหรืออยู่ในนรกส่วนมนุษย์บางพวกมีร่างกายสมบูรณ์มีทรัพย์สมบัติมากอุดมด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยผิวพรรณดีมีความสุขความสบายอย่างนี้จัดเป็นสวรรค์ในโลกมนุษย์2. สวรรค์ในอกนรกในใจเมื่อใดใจมีความสุขเมื่อนั้นเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เมื่อใดใจเป็นทุกข์เร่าร้อนคับแค้นใจเมื่อนั้นตกนรกนรกในใจ 3. สวรรค์นรกจริงๆซึ่งมีอยู่อีกโลกหนึ่งมนุษย์จะสัมผัสกับนรกสวรรค์ประเภทนี้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกทิพย์ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมและชีวิตแตกต่างจากโลกมนุษย์มากละเอียดกว่าสุขกว่าและทุกข์กว่าสุขทุกข์ในโลกมนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่าคนส่วนมากเชื่อสวรรค์นรกสองประเภทแรกปฏิเสธสวรรค์นรกประเภทที่สามซึ่งเป็นสวรรค์นรกที่สำคัญที่สุดและมีอยู่จริงพวกเทพหรือสัตว์นรกในโลกทิพย์นี้จะใช้ชีวิตอยู่เป็นระยะเวลาเป็นพันปีหมื่นปีหรือถึงแสนปี 3. เหตุผลของฝ่ายไม่เชื่อและฝ่ายเชื่อถ้าจะตั้งปัญหาให้ฝ่ายไม่เชื่อตอบบ้างว่าที่เขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ในโลกหน้านั้นเขามีเหตุผลอะไรหรือเขาพิสูจน์ได้อย่างไรว่านรกสวรรค์ในโลกหน้าไม่มีส่วนมากจะตอบว่าเพราะไม่เห็นไม่รู้และไม่มีใครพิสูจน์ให้เห็นได้พิจารณาดูคำตอบของฝ่ายไม่เชื่อแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะหละหลวมสักหน่อยเพราะยกเอาข้อที่ตนไม่เห็นไม่รู้ และใครพิสูจน์ให้ตนเห็นไม่ได้มาเป็นข้ออ้างสนับสนุนความไม่เชื่อของตนถ้าอย่างนั้นมีเรื่องราวอยู่เป็นอันมากที่เขาไม่เห็นไม่รู้ถ้าใครพิสูจน์ให้เขาดูไม่ได้เขาก็ควรปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเสียด้วยตัวอย่างเช่นบรรพบุรุษของเขาแม้เพียงชั้นทวดก็มีน้อยคนนักที่จะได้เห็นด้วยตนเองบางคนแม้ปู่ย่าตายายของตนตนก็ไม่ได้เห็นเพราะท่านตายเสียก่อนที่เขาจะได้เห็นและใครก็พิสูจน์ให้ดูให้เห็นไม่ได้ด้วยพ่อแม่ที่ได้เห็นเล่าให้ฟังว่าปู่ย่าเป็นอย่างนั้นตายายเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเชื่อว่าท่านเคยมีอยู่จริงแม้บุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งเราต้องเรียนประวัติและผลงานข้อดีข้อเสียของท่านเราก็ไม่ได้เห็นท่านเพียงแต่เชื่อตามกันมาว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเราจึงไม่ปฏิเสธเสียด้วยตรงกันข้ามเราตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันท่องเหตุการณ์กันจนสมองหนักอึ้งมีหลักสูตรให้เรียนจนถึงปริญญาเอกเราเชื่อตำราใช่หรือไม่ครูผู้สอนผู้บรรยายก็ไม่เคยเห็นท่านเหล่านั้นหรือเหตุการณ์นั้นๆแต่เราก็เชื่อท่านบรรดาผู้ที่น่าเชื่อทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นผู้น่าเชื่อที่สุดเพราะท่านเป็นผู้สิ้นกิเลสมีญาณทัศนะอันหมดจดไม่มีมารยาสาไถไม่มีการพูดเพื่อผลประโยชน์ของตนท่านเพียงแต่เปิดเผยความเป็นจริงที่ท่านได้รู้ได้เห็นมาเท่านั้นท่านตรัสบอกและบอกไว้ว่านรกสวรรค์มีเทวดาหรือพวกกายทิพย์มีแม้เราจะยังไม่เห็นเองแต่เชื่อท่านไว้ก็ดูไม่เสียหายอะไรมีแต่ผลดีแก่ตัวเราเองและคนทั้งหลายผู้ใกล้ชิดเพราะผู้เชื่อเรื่องนรกสวรรค์หลักกรรมและการเกิดใหม่ย่อมเป็นผู้หนักแน่นในกุศลธรรมนายอกุศลธรรมอันหนึ่งการที่ตนไม่รู้ไม่เห็นและปฏิเสธโดยไม่ยอมฟังเสียงพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นดูเป็นการห้าวหาญเกินไปเป็นการนำเอาความรู้เห็นอันจำกัดของตนไปเทียบกับพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าคนที่จะเห็นโลกทิพย์ด้วยตนเองต้องมีสมาธิสูงมากแม้องค์พระพุทธเจ้าเองก่อนจะตรัสรู้ก็ต้องเข้าสมาธิสูงและลึกมากจึงจะสามารถเห็นเทวดาและเจรจากับเทวดาได้ดังข้อความที่ตรัสเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าก่อนการตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ครั้งนั้นเรากำหนดเห็นแสงสว่างได้แต่ครั้งแรกยังไม่เห็นรูปคือเทวดาทั้งหลายเราจึงเกิดความคิดว่าถ้าเราพึงกำหนดเห็นแสงสว่างได้ด้วยและเห็นรูปคือเทวดาทั้งหลายได้ด้วยญาณทัศนะของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นดังนั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นเราจึงได้เห็นแสงสว่างด้วยและเห็นรูปทั้งหลายได้ด้วยแต่จะอยู่ในสมาธิสนทนากับเทวดาทั้งหลายยังไม่ได้เราจึงเกิดความคิดขึ้นว่าถ้าหากเราจะพึงเห็นแสงสว่างได้ด้วยเห็นรูปเทวดาทั้งหลายได้ด้วยและอยู่ในสมาธิสนทนากับเทวดาได้ด้วยญาณทัศนะของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในที่สุดพระองค์ก็ทรงพยายามจนสามารถสนทนากับเทวดาในสมาธิได้แม้สาวกรุ่นหลังๆของพระองค์ผู้มีสมาธิแก่กล้าก็สามารถอยู่ในสมาธิสนทนากับเทวดาได้แม้ในปัจจุบันนี้เองก็มีสาวกของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำอย่างนี้ได้อยู่เบื้องแรกที่พระองค์ตรัสว่าแต่จะอยู่ในสมาธิสนทนากับเทวดาทั้งหลายยังไม่ได้นั้นก็เพราะความชำนาญอย่างน้อยพอจะสนทนากับเทวดาสมาธิก็ถอยออกมาแสงสว่างก็หายไปรูปของเทวดาก็หายไปด้วยแต่เมื่อทรงพยายามมากขึ้นก็สามารถทำได้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องวิจิตพิสดารมาก พระองค์ทรงรอบรู้จริงๆในกระบวนการของชีวิตและจิตใจเพราะทรงรู้ด้วยพระญาณอันแหลมลึก 4. ความเข้าใจเรื่องบ่อเกิดแห่งความรู้เรื่องบ่อเกิดแห่งความรู้นี้เป็นทฤษฎีซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาเรียกว่าญาณวิทยาเรียกในภาษาอังกฤษว่า Epistemology หรือ Theory of Knowledge มีเรื่องละเอียดพิสดารพอสมควรปรัชญาแต่ละสายวางทฤษฎีแห่งความรู้ไว้ไม่เหมือนกันทั้งฝ่ายตะวันออกและตะวันตกนายายศาสตร์หนึ่งใน6ศาสตร์ของอินเดียที่เรียกว่า Six System นั้นเป็นตรรกวิทยาตะวันออกโดยตรงได้วางหลักใหญ่ๆในการแสวงหาความจริงไว้4อย่างคือ 1. ปรัตยักษ์หรือประจักษ์หรือ perception คือความรู้ที่ได้รู้เองเห็นเองเกิดขึ้นกับตนเองเช่นเรารู้ว่าไฟร้อนเพราะเราเคยจับไฟหรือเคยถูกไฟไหม้เป็นต้น 2. อนุมานหรือ inference คือความรู้ที่ได้จากการอนุมานหรือคาดคะเนจากเหตุไปหาผลจากผลไปหาเหตุเช่นเราเห็นควันขึ้นขโมงออกจากเรือนหลังหนึ่งเราก็อนุมานเอาว่าคงมีไฟหรือไฟกำลังไหม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในเรือนหลังนั้นเป็นต้น 3. อุปมาหรือ comparison คือความรู้ที่ได้จากการเปรียบเทียบจากสิ่งที่บุคคลรู้แล้วเห็นแล้วไปยังสิ่งที่บุคคลยังไม่รู้ไม่เห็นตัวอย่างคนเคยเห็นแมวแต่ไม่เคยเห็นเสือผู้อธิบายเปรียบเทียบให้ดูว่าเสือก็เหมือนแมวแต่ตัวใหญ่กว่าพอบุคคลนั้นไปเจอเสือในป่าก็รู้ได้ว่านี่คือเสือจึงวิ่งหนีเพราะรู้มาจากคำบอกเล่าว่าเสือดุและกินคนการเปรียบเทียบเชิงอุปมาน่าจะจัดเข้าในข้อนี้ด้วยเช่นเปรียบกรรมเหมือนเนื้อนาวิญญาณเหมือนพืชตัณหาเหมือนยางเหนียวในพืชหรือเปรียบจิตเหมือนลิงในแง่ที่ไม่อยู่นิ่งเปลี่ยนอารมณ์อยู่เสมอเปรียบกายเหมือนนครที่สร้างด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นต้นทำให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งความเป็นไปของโลกนี้เราเข้าใจอะไรต่างๆในโลกนี้ก็เพราะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอยู่มิใช่น้อยเช่นเรารู้ว่าสิ่งนี้ดำก็เพราะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ขาวเรารู้ว่ายาวก็เพราะเปรียบเทียบกับสิ่งที่สั้นรู้ว่าใหญ่ก็เพราะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เล็กเป็นต้นอุปมาจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ความเข้าใจอย่างหนึ่ง 4. สัพทะหรือ testimony คือการได้ยินได้ฟังหรือพยานหลักฐานทางตำราบ้างทางบุคคลที่พอเชื่อถือได้บ้างความรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่เกิดจากประการที่4นี้นักเรียนได้รับความรู้จากครูบ้างจากตำราบ้างถ้าจะให้รู้เองเห็นเองทุกอย่างจึงจะรับเชื่อแล้วนักเรียนก็เกือบจะไม่รู้อะไรเอาเลยฝ่ายตรรกวิทยาตะวันตกแสดงบ่อเกิดแห่งความรู้ไว้3ทางคือ 1. ความรู้ประจักษ์หรือความรู้โดยตรงหรือ immediate apprehension อันนี้ตรงกับปรัตยักษ์ของนายายะ 2. อนุมาน inference หรือ reasoning ตรงกับอนุมานของนายายะ 3. พยานหลักฐานหรือ testimony and authoritygล่าวอย่างสั้นก็คือความรู้โดยตรงและความรู้โดยอ้อมประการแรกเป็นความรู้โดยตรงส่วน2ประการหลังเป็นความรู้โดยอ้อมเมื่อสำรวจมติฝ่ายปรัชญาเกี่ยวกับบ่อเกิดแห่งความรู้หรือ source of knowledge ทั้งฝ่ายตะวันออกและตะวันตกแล้วพอสรุปลงได้เป็นประเด็นใหญ่ๆ3ประการคือ 1. ความรู้ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสโดยตรงเรียกในภาษาปรัชญาว่า empirical knowledge ปรัชญาสายนี้เรียกว่า empiricism เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงต้องได้จากประสบการณ์ประสบการณ์ที่ว่านี้ คือประสบการณ์ของประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ความรู้ที่ได้จากเหตุผลเรียกในภาษาปรัชญาว่า rational knowledge ปรัชญาสายนี้เห็นว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือ sense experience นั้นไม่แน่นอนหลอกลวงเราได้เสมอเป็นส่วนตัวหรือ subjective เกินไปเพราะบุคคลย่อมมีความรู้สึกไม่เหมือนกันแม้ในวัตถุแห่งผัสสะอย่างเดียวกันเช่นอาหารอย่างเดียวกันคนหนึ่งรู้สึกอร่อยชอบแต่อีกคนหนึ่งไม่รู้สึกอร่อยไม่ชอบอะไรคือความจริงที่แท้เพราะฉะนั้นความรู้จากผัสสะจึงเป็นสิ่งไม่แน่นอนสู้ความรู้ที่เกิดจากเหตุผลไม่ได้ 3. ความรู้ที่ได้จากญาณเรียกในภาษาปรัชญาว่า intuition knowledge ปรัชญาสายนี้ถือว่าความรู้ที่แท้จริงต้องได้จากญาณเป็นประสบการณ์ตรงด้วยตนเองทางฝ่ายจิตส่วนความรู้จากเหตุผลนั้นไม่แน่นอนตราบใดที่บุคคลยังต้องใช้เหตุผลอยู่ในการแสวงหาความจริงแสดงว่าเขายังไม่พบความจริงเมื่อได้พบความจริงแล้วเหตุผลเป็นสิ่งไม่จำเป็นอีกต่อไปอันหนึ่งมีความจริงอยู่มากหลายที่เอาเหตุผลไปจับไม่ได้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลแต่รู้ได้ด้วยญาณเฉพาะตนอย่าว่าแต่เรื่องลึกซึ้งอะไรเลยแม้เรื่องหยาบๆบางเรื่องก็ยังอธิบายด้วยเหตุผลให้ใครเข้าใจไม่ได้ตัวอย่างกอกินมะม่วงเปรี้ยวรู้สึกเปรี้ยวขอให้ช่วยอธิบายว่าเปรี้ยวเป็นอย่างไรกอก็อธิบายไม่ได้ต่อเมื่อขอรับมะม่วงไปกินบ้างจึงรู้ว่าเปรี้ยวเป็นอย่างไรหรืออย่างน้อยขอก็ต้องเคยกินมะม่วงเปรี้ยวมาก่อนจึงสามารถเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องรสเปรี้ยวเรื่องนี้ฉันใดเรื่องลึกซึ้งเช่นนรกสวรรค์หรือโลกทิพย์ก็ฉันนั้นอธิบายโดยเหตุผลได้ยากแต่ท่านผู้รู้ได้ด้วยการเข้าสมาธิหรือด้วยญาณของตนเฉพาะตนเมื่อท่านรู้แล้วเห็นแล้วก็นำสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นนั้นมาบอกเล่าแก่เราทั้งหลายผู้ยังไม่รู้ไม่เห็นขอชี้แจงไว้ในที่นี้ด้วยว่าคำ intuition ที่ใช้ในที่นี้มีคำแปลหลายอย่างมีความหมายต่างกันไปตามสาขาวิชานั้นๆตัวอย่างทางจิตวิทยาคำนี้หมายถึงไหวพริบคือความสามารถรู้ได้ทันท่วงทีว่าเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางจริยศาสตร์คำนี้หมายถึงความรู้สึกขึ้นมาเองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรพวก intuitionist ทางจริยศาสตร์คือพวกที่ถือว่าความรู้สึกของบุคคลนั่นเองเป็นเครื่องตัดสินทางศีลธรรมว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเอาความรู้สึกของเราเองนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินไม่ต้องเอาอะไรอื่นมาเป็นเครื่องตัดสินทฤษฎีนี้มีผู้คัดค้านมากเหมือนกันโดยเฉพาะพวกเหตุผลนิยมตัวอย่างเช่นคัดค้านว่าความรู้สึกของคนป่าย่อมแตกต่างกันมากกับความรู้สึกของผู้มีอริยธรรมดีแล้วเมื่อเป็นดังนี้จะเอาความรู้สึกของแต่ละคนเป็นเครื่องตัดสินศีลธรรมได้อย่างไรเป็นต้นแต่ intuition ที่ใช้ในที่นี้หมายถึงญาณเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นของพระพุทธเจ้ามีความหมายลึกซึ้งกว่าปัญญาถ้าเป็นความรู้ก็เป็นความรู้เหนือสามัญขอสรุปไว้ที่นี้ทีหนึ่งก่อนว่าทางได้มาซึ่งความรู้นั้นมีอยู่หลายทางทางสำคัญที่สุดซึ่งคนทั่วไปเข้าถึงได้โดยยากก็คือทางญาณญาณเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ผู้บำเพ็ญสมาธิและวิปัสสนาเท่านั้นหาเกิดขึ้นแก่คนธรรมดาไม่ความรู้บางอย่างเป็นวิสัยของประสาทสัมผัสรู้ได้ด้วยผัสสะความรู้บางอย่างเป็นวิสัยของเหตุผล รู้ได้ด้วยเหตุผลความรู้บางอย่างเป็นวิสัยของญาณรู้ได้ด้วยญาณหรืออภิญญาคือความรู้ยิ่ง 5. อภิญญา 6. เพื่อให้เรื่องแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นขอนำเอาอภิญญา 6 มากล่าวแต่โดยย่อในที่นี้ด้วยอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งหรือ supernatural knowledge คือความสามารถรู้สิ่งที่คนธรรมดารู้ไม่ได้สามารถทำสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้แต่เป็นของธรรมดาสำหรับท่านผู้ได้บรรลุแล้ว 1. อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นคนเดียวทำเป็นหลายคนได้ทำกลับให้เป็นคนเดียวก็ได้ทำที่มืดให้สว่างได้กำบังตัวไม่ให้ใครเห็นได้ช่วยกำบังคนอื่นก็ได้ด้วยเมื่อต้องการจะไปณที่ใดไม่มีอะไรขัดขวางได้ไม่ว่าจะเป็นฝาหรือกำแพงหรือภูเขาเหมือนไปในอากาศดำดินได้เหมือนดำน้ำเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนดินไปในอากาศได้เหมือนนกเป็นต้นทำอย่างไรจึงจะได้ฤทธิ์อย่างนี้ท่านบอกไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 2. ทิพโสตหูทิพฟังได้ทั้งเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งระยะใกล้และไกล 3. เจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นได้ว่าเขาคิดอย่างไรมีจิตอย่างไร 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งสองชาติจนถึงระลึกได้เป็นกับกับพระพุทธเจ้าทรงสามารถระลึกถอยหลังไปได้ไม่มีกำหนด 5. ทิพจักษุตาทิพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุตูปปาตญาณสามารถมองเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติอยู่เป็นอันมากใครไปเกิดที่ไหนด้วยกรรมอะไรสามารถรู้ได้ด้วยญาณนี้ 6. อาสวัคคยญาณความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะกล่าวโดยเฉพาะคือญาณในอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาท 5. ประการแรกเป็นโลกิยะอภิญญาปุถุชนก็มีได้ส่วนประการสุดท้ายเป็นโลกุตระอภิญญามีได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นพิจารณาดูอภิญญาหกนี้แล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลผู้ได้อภิญญาดังกล่าวนี้มีความสามารถเลิศเพียงใดมีความรู้ยอดเยี่ยมเพียงใดสมที่ท่านเรียกความรู้นี้ว่าอภิญญาความรู้ยิ่งหรือ supernatural knowledge ผู้ได้อภิญญา5เบื้องต้นแม้ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็สามารถเห็นนรกสวรรค์เห็นเทพคุยกับเทพได้แต่อภิญญาแม้ที่เป็นโลกิยะนี้ก็มิใช่จะให้สำเร็จได้โดยง่ายผู้สำเร็จจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดต้องเอาชีวิตเข้าแลกหรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้มีบารมีดีเหลือเกินสั่งสมบารมีมาทางนี้นานเป็นร้อยชาติทีเดียวอภิญญา5นี้พวกโยคีฤาษีในสมัยพุทธกาลได้กันมากแม้ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีผู้สำเร็จอภิญญา5นี้อยู่บ้างเหมือนกันอภิญญา6ก็คงมีผู้สำเร็จเหตุผลที่เชื่อเช่นนี้ก็คือเมื่อทางมีอยู่และมีผู้ดำเนินตามทางนั้นอยู่ไม่ขาดสายผลสำเร็จย่อมต้องมีผู้สนใจควรให้ความเป็นธรรมแก่วิชาการทางศาสนาบ้าง